अभी विचार पूर्व पक्ष और सिद्धांत रूप से वृत्तिकार वो कह रहे हैं कि आनंदमय ब्रह्म क्यों अभ्यास आनंद का अभ्यास किया गया है इसलिए ये आनंदमय ये ब्रह्म ही होगा। आनंद का बार बार सब अभ्यास किया गया है। अच्छा भाष्य में तत्र संशय किम यह आनंदमय शब्देन परम एव ब्रह्म उच्यते यत प्रकृतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति किंवा अन्नमयादि अन्नमयादि वद ब्रह्मणो अर्थांतरम इति अन्नमय इत्यादि जैसे ये सब ब्रह्म से भिन्न है इसी प्रकार आनंदमय ये भी ब्रह्म से भिन्न है। तो दो पक्ष हो गया आनंदमय ब्रह्म परब्रह्म उच्यते अथवा आनंदमय शब्द से ब्रह्म से कोई अन्य भिन्न पदार्थ कहा जाता है। टीका में पूर्व अधिकरण में गौण मुख्य ईक्षण को लेकर के गौण ईक्षण नहीं लिया जाएगा अगर मुख्य ईक्षण ब्रह्म में प्राप्त है तो अतुल्यत्वेन संशय अभावात ये पंक्ति हम लोग कल देख लेते हैं। अतुल्य होने से संशय नहीं है जब मुख्य ईक्षण हो सकता है तो गौण ईक्षण क्यों लिया जाएगा इसलिए गौण प्राय पाठ न निश्चायक इति उत्तम गौण पाठ ये निश्चायक नहीं हुआ। गौण पाठ तेज और जल में भी ईक्षण कहा गया उसी के साथ प्रधान में भी ईक्षण मान लिया जाए कहेंगे जब ब्रह्म में मुख्य ईक्षण ईक्षण संभव है तो ये प्रधान में गौण ईक्षण क्यों होगा ये गौण प्राय पाठ गौण प्राय अर्थात गौण प्रवाह पाठ ये निश्चायक नहीं हुआ। तरी मयटो विकारे प्राचुर्य च मुख्यत्वात् मयट भी विकार और प्राचुर्य में मुख्य होने से संशय हो गया यहाँ कोई गौण नहीं है दोनों ही मुख्य है इसलिए संशय हुआ। वहां तो एक मुख्य एक गौण था संशय नहीं हुआ यहाँ दोनों ही मयट मुख्य है तो होने से यहाँ संशय हो गया। तो होने से विकार प्राय पाठात आनंद विकारो जीव आनंदमय इति निश्चय पूर्व पक्ष का कहना है कि विकार प्राय पाठात अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय ये सब में विकार है तो होने से विकार आनंद विकार जीव उसी को आनंदमय शब्द से निश्चय अस्ति इति प्रति उदाहरण संगत्या पूर्व पक्षम आह तो पूर्व अधिकरण से ये प्रति उदाहरण हुआ वहां तो एक गौण ईक्षण एक मुख्य मुख्य ईक्षण हुआ तो गौण मुख्य में कोई और संदेह नहीं है तो इसलिए जो गौण ईक्षण ये निश्चायक नहीं हुआ यहाँ किंतु गौण मुख्य ऐसे नहीं यहाँ दोनों ही मुख्य है तो मुख्य होने से जहाँ विकार भी मुख्य है और प्रचुर भी मुख्य है तो होने से विकार के प्रवाह में आने वाला आनंदमय ये भी आनंद ये ब्रह्म का विकार जीव ऐसे माना जाना चाहिए। अस्ति इति प्रति उदाहरण संगत्या पूर्व पक्षम आह पूर्व के अपेक्षा ये प्रति उदाहरण हुआ वहां निश्चय कर नहीं हुआ गौण पाठ यहाँ किंतु गौण पाठ नहीं है इसलिए ये तो यहाँ निश्चय को हो जाएगा प्रति उदाहरण पूर्व पक्षम आह किम तावत इति आकांक्षा पूर्वकम भाष्य में किम तावत प्राप्तम पहले संशय दिखा दिया अभी पूछा जाता है कि क्या मिला पूर्व पक्ष कहता है कि ब्रह्मणो अर्थांतरम अमुख्य आत्मा आनंदमय स्यात् ब्रह्मणो अर्थांतरम ब्रह्मणो पंचमी ब्रह्म से भिन्न है अर्थांतरम अन्य अर्थ अर्थांतरम तो भिन्न है ब्रह्म हो गया मुख्य आत्मा और ब्रह्म से अगर भिन्न हो जाएगा अमुख्य आत्मा ये अमुख्य आत्मा ही आनंदमय होगा ऐसे पूर्व पक्ष कहा। टीका में आनंदमय पदस्य अमुख्यार्थ ग्रहे हेतु पृच्छति आनंदमय पद का अर्थ अमुख्य आत्मा हुआ मुख्य आत्मा नहीं लिया गया ऐसे अमुख्य आत्मा लेना है आनंदमय मुख्य आत्मा अर्थात जीव जीव को आनंदमय शब्द से लेना है जो कि आनंद ब्रह्म का विकार है इस प्रकार की ये पूर्व पक्ष कहा आनंदमय से अमुख्य आत्मा को लिया जाएगा इसको अभी पूर्व पक्ष को अभी प्रश्न कौन करेगा वृत्तिकार तो हेतु पृच्छति भाष्य में कस्मात कस्मात वृत्तिकार पक्ष वाले पूछ रहे हैं। टीका में विकार प्राय पाठ हेतु आह पूर्व पक्ष कहता है कि विकार प्राय पाठ विकार प्राय अर्थात विकार प्रवाह में ये पाठ हुआ है भाष्य में। अन्नमयादि अमुख्यात्म प्रवाह, अमुख्यात्म है ना, तो तम है हाँ। अन्नमयादि अमुख्यात्म प्रवाह पतितत्वात्, ये जो आनंदमय है वो आनंदमय है, ये अन्नमय प्राणमय मनोमय ये सब का प्रवाह में ये पाठ हुआ है। जहाँ अन्नमय कहा गया आगे प्राणमय कहा गया, ये सब को भी एतस्मात अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, प्राणमय को भी आत्मा कहा गया। आगे प्राणमय का विचार पूरा होने के बाद तो अन्य अन्यो आत्मा अंतर मनोमय, तो ये सब को आत्मा आत्मा शब्द से कहा गया। किंतु प्राणमय मनोमय विज्ञानमय यहाँ जब आत्मा शब्द प्रयोग किया गया, ये क्या मुख्य है क्या गौण है? जैसे वो हुआ इसी प्रकार की आनंदमय में वो आत्मा शब्द भी गौण होगा, ऐसे पूर्व पक्ष का कहना है। अन्नमयादि अमुख्य आत्मा उसी का प्रवाह में आनंदमय भी पढ़ा गया है। टीका में श्रुत्यादि संगतयः स्फुटा एव, श्रुति शास्त्र अध्याय पाद ये सब संगति ये भी स्पष्ट है। अधिकरण संगति तो कह दिया, प्रति उदाहरण संगति पूर्व अधिकरण ये अधिकरण और बाकी श्रुति आदि संगत, श्रुति ये श्रुति वाक्य का ये निर्णय किया जाता है, इसलिए श्रुति के साथ संगति हो गया ये प्रकरण ये अधिकरण का। आगे शास्त्र के साथ, शास्त्र ये सारे ये श्रुति वाक्य का तात्पर्य ब्रह्म में ही है, ये शास्त्र का तात्पर्य है, तो ये अभी अधिकरण भी वही निर्णय कर रहा है ब्रह्म परक, इसलिए शास्त्र संगति हो जाएगा। और अध्याय, अध्याय भी कौन सा अध्याय? समन्वय अध्याय, तो ये भी अर्थात आनंदमय ये जो वाक्य आएगा ये भी अर्थात ये ब्रह्म में ही ये समन्वय होगा, इसलिए अध्याय समन्वय हो जाए। और पाद भी प्रथम पाद स्पष्ट ब्रह्मलिंग का वाक्य, तो ये भी स्पष्ट ब्रह्मलिंग का एक आ जाएगा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, ये स्पष्ट ब्रह्म ये सब शब्द है यहाँ, तो ये सब संगति भी स्फुट है स्पष्ट है। वे पूर्व पक्षे वृत्तिकार मते जीवोपास्त्या प्रियादि प्राप्ति ही फलम, वृत्तिकार मते पूर्व पक्षे, अभी वृत्तिकार और पूर्व पक्ष का बीच में चल रहा है, तो वृत्तिकार मत में जो पूर्व पक्ष है सिद्धांति मत में पूर्व पक्ष का ये नहीं, परम सिद्धांति का पूर्व पक्ष ये नहीं है, ये वृत्तिकार का जो पूर्व पक्ष है, तो पूर्व पक्ष वृत्तिकार मते, पूर्व पक्ष वृत्तिकार मते ये समानाधिकरण ने ये मतलब वृत्तिकार मत में जो पूर्व पक्ष है उसका जीव उपास्या प्रियादि प्राप्ति फलम, जीव का उपासना, क्योंकि आनंदमय शब्द से जीव को कहा जाता है और उसका उपासना करने से क्या होगा कहेंगे जीव के लिए कहा गया तस्य प्रियम एव शिरः मोद उत्तर पक्ष प्रमोद दक्षिण पक्ष ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, इस प्रकार कहा गया। ये जो उसका सब अवयव प्रिय मोद प्रमोदो का प्रमोद कहा गया ये सब फल प्राप्ति होगा। और सिद्धांत हेतु, सिद्धांत अर्थात वृत्तिकार, तो उनके मत में ब्रह्मोपास्ती इति भेद, ब्रह्मोपास्त्या ब्रह्मोपास्त्या फल तो वही समान है किंतु वो जीव का उपास्ति द्वारा, ये कहते हैं कि ब्रह्म के उपास्ति द्वारा, क्योंकि आनंदमय शब्द से ब्रह्म को कहा जाता है, वृत्तिकार ऐसा कहते हैं। इति भेद संकते अभी अर्थात वृत्तिकार पक्ष से शंका किया जाता है। अथापि स्यात् सर्वांतरत्वाद आनंदमयो मुख्य एव आत्मा इति, पूर्व पक्ष कह दिया कि ये जो आत्मा है वह मुख्य आत्मा, क्योंकि विकार प्रवाह में पढ़ा गया है। अभी वृत्तिकार पक्ष में कह देंगे सर्वांतरत्वात आनंदमयो मुख्य एव आत्मा इति अथापि स्यात्, इस हेतु से भी आनंदमय मुख्य आत्मा होगा क्योंकि सर्वांतर है। ये वहां जो कहा गया कि अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, फिर आगे अन्य अंतरो आत्मा मनोमय विज्ञानमय, आगे विज्ञानमय के बारे में भी कहा गया अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, किंतु आनंदमय का अन्यो अंतर आत्मा ब्रह्म ऐसे नहीं कहा गया, इसलिए आनंदमय यही अंतिम है क्योंकि आगे और अंतर नहीं कहा गया, इसलिए कहते हैं सर्वांतरत्वात आनंदमय वो मुख्य है वो आत्मा, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कराना वो प्रकरण का उद्देश्य है और अंतिम में लेकर के आनंदमय में वहां मतलब परिसमाप्ति किया गया, इसलिए ये आनंदमय ही मुख्य आत्मा होगा क्योंकि आगे उसका और नहीं कहा गया। ऐसे वृत्तिकार मत में वृत्तिकार वाले कहे परिहरती, अभी परिहार कौन करेगा इसका, पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष कहता कि न स्यात्, ये ठीक नहीं होगा, प्रियादि अवयव योगात शारीरत्व श्रवणाच। प्रियादि अवयव का योग कहा गया और इसे आनंदमय को शारीर शब्द से भी कहा गया, तो प्रियादि अवयव श्रवण वो वहां कहा गया, तस्य प्रिय प्रियमेव शिरः और मोद उत्तर पक्ष, ये सब अवयव का श्रवण हुआ। अगर ये आनंदमय मुख्य आत्मा होता तो उसका अवयव कहाँ से आएंगे, और दूसरा है ये आनंदमय को शारीर शब्द भी कहा गया, विज्ञानमय का आत्मा शारीर ये आनंदमय है, तो विज्ञानमय का जो आत्मा है वो शारीर कहने से आनंदमय में शारीरत्व धर्म आ रहा है, तो आनंदमय में शारीरत्व धर्म आएगा तो ये शुद्ध आत्मा कैसे हो जाएगा। शारीरत्व धर्म आनंदमय से अगर जीव को कहेंगे तो जीव हो जाएगा शारीर, तो उसमें शारीरत्व धर्म आ सकता है, ये पूर्व पक्ष का कहना है। टीका में संग्रहितम विवृणति, ये जो वाक्य अभी कह दिया पूर्व पक्ष, न स्याद प्रियादि अवयव योगा शारीरत्व श्रवणाच, ये संग्रह वाक्य, इसका विवरण स्वयं पूर्व पक्ष ही कह रहा है। भाष्य में मुख्यश्चेद आत्मा आनंदमय स्याद न प्रियादि संस्पर्श स्याद, अगर आनंदमय मुख्य आत्मा होता तो फिर प्रियादि का संस्पर्श नहीं होता, क्योंकि ये छांदोग्य में वाक्य है अशरीरम बाव संतम प्रिया प्रिय न स्पृशत, ये आगे दे रहे हैं वाक्य था, अशरीर होने से प्रिया प्रिय का स्पर्श नहीं होगा, न हो वे शरीर सशरीर से प्रिया प्रिय अपहतिर अस्थि, ये पूर्व वाक्य है, सशरीर से जो शरीर वाला होगा उसका प्रिया प्रिय अपहति नाश न हो वे अस्थि, सशरीर होगा तो प्रिया प्रिय का नाश कहाँ होगा, जो सशरीर शरीर वाला है उसका प्रिया प्रिय का नाश हो जाएगा, उसका तो प्रिया प्रिय रहेगा। आगे कहते हैं कि अशरीर वावसंतम प्रिया प्रिय न स्पृशत, अशरीर हो जाएगा तो प्रिया प्रिय नहीं होगा। पूर्व पक्ष इसी को कहता है न प्रियादि स्पर्श प्रियादि संस्पर्श स्याद, अगर आनंदमय से मुख्य आत्मा को कहा जाएगा तो उसके साथ प्रियादि का संस्पर्श होगा नहीं, और यहाँ आनंदमय का शीर प्रियादि कहा गया तो ये कैसे सब होगा। यह तु तस्य प्रियमेव शिर मोद उत्तर पक्ष प्रमोद दक्षिण पक्ष स्थिति आदि श्रूयते, और दूसरा ये आनंदमय शारीर है ऐसा कहा गया शारीरत्व श्रूयते, इसके लिए वाक्य देते हैं तस्य एष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य इति, तस्य पूर्वस्य एष एव शारीर आत्मा यह, इस प्रकार की अन्वय करना है, ये मंत्र है तैतरीय का अर्थ आगे देते हैं, तस्य पूर्वस्य, ये जो मंत्र दे दिया तस्य एष एव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य, तस्य पूर्वस्य ये आनंदमय का पूर्व कौन है विज्ञानमय, उसी को कहते हैं तस्य पूर्वस्य, ये मंत्र हो गया उसका अर्थ कहते हैं विज्ञानमयस्य। आगे मंत्र में है तस्य एष एव शरीर, इसको कहते हैं एष एव शरीर आत्मा, ये मंत्र में है, आगे है यह, यह कह करके यहाँ तक मंत्र हो गया तस्य पूर्वस्य, इसका अर्थ हो गया विज्ञानमयस्य, आगे मंत्र में एष एव शरीर आत्मा यह, यहाँ तक मंत्र हो गया, ये यह का क्या अर्थ, कहते हैं एष आनंदमय, अर्थात तो पूर्वस्य विज्ञानमयस्य यह आनंदमय आत्मा, और ये आत्मा आनंदमय ये शारीर, ऐसा एव शारीर आत्मा कहा गया तो शारीर आत्मा ऐसा एव करके आनंदमय, आनंदमय को शारीर कहा गया इसलिए आनंदमय में शारीर तो धर्म आएगा। पूर्व पक्ष कह दिया कि देखिए अभी आनंदमय को शारीर कहा गया, अगर आनंदमय शब्द से मुख्य आत्मा कहा जाएगा उसको शारीर कैसे कहा जाएगा, आनंदमय शब्द से अगर जीव को कहा जाएगा जीव शरीर है, ये जीव में घटेगा ये वाक्य। टीका में परमात्मा इत्यर्थ मुख्य मुख्यश्चेद आत्मा, भाष्य में दिया ना मुख्यश्चेद आत्मा आनंदमय, मुख्य का अर्थ कहते हैं परमात्मा, जीवात्मा नहीं लेना है क्योंकि जीवात्मा को तो जीव शब्द से कहा जाएगा परमात्मा। तो ये अभी पूर्व पक्ष कह रहा है, उसको अभी वृत्तिकार मत कहते हैं कि शारीरत्वेपि ईश्वरत्वं किं न स्यात्, शारीर हो फिर भी वो परमात्मा ईश्वर क्यों नहीं होगा। इति अत आह, इसलिए पूर्व पक्ष इसका खंडन कर रहा है भाष्य में, न च स शरीरस्य सतः प्रिया प्रिय संस्पर्शो वारयितुं शक्यः। स शरीर अगर है, स शरीरस्य सतः षष्ठ्यन्त समानाधिकरण, स शरीर होता हुआ प्रिया प्रिय संस्पर्शो वारयितुं न शक्य, प्रिय अप्रिय इसका संस्पर्श का वारण नहीं हो सकता है, जब तक स शरीर है प्रिया प्रिय तो होगा ही होगा। तस्मात संसारी एव आनंदमय आत्मा इति एवं प्राप्ते इदम उच्यते। इसलिए पूर्व पक्ष अपना निष्कर्ष कह रहा है, संसारी जीव वही आनंदमय, उसी को आत्मा शब्द से कहा गया, जीव को ही यह आनंदमय शब्द से कहा गया, वही आत्मा है अर्थात अमुख्य आत्मा। इति एवं प्राप्ते इदम उच्यते, उच्यते भी कौन कहेंगे, वृत्तिकार कहेंगे, वो कह रहे हैं तस्मात संसार एवं आनंदमय आत्मा इति प्राप्ते एवं इति, इसका अर्थ कहते हैं जीवत्वम दुर्वारम, इसलिए जो आनंदमय है वो तो जीव ही होगा दुर्वार निश्चित, ये पूर्व पक्ष का अंत हो गया। आगे भाष्य में आनंदमय अभ्यास, वृत्तिकार कह रहे हैं आनंदमय आनंदमय ब्रह्म ही ना, जीवत्वम दुर्वार अर्थात आनंदमय शब्द से जीव को ही कहा जाएगा, दुर्वार मतलब दुर्वार अर्थात दुखेन वारयितुं शक्यः, अर्थात आनंदमय में जीवत्व ही होगा, वो परमात्मा नहीं होगा, अर्थात उसका वारण नहीं कर, दुर्वारम अर्थात वारयितुं अशक्यम, जीवत्व को नहीं हटा सकता अर्थात तो जीव ही होगा। ये तो नच कह दिया, नच अर्थात जीवत्वम दुर्वारम, क्योंकि नच भाष्य में कह दिया नच सशरीरस्य सत प्रिया प्रिय संस्पर्श वारयितुं शक्यः, अर्थात वो जीव ही होगा वो परमात्मा नहीं होगा, जब तो प्रिया प्रिय संस्पर्श होगा वो तो जीव ही होगा। अर्थात जीवत्वम दुर्वारम यहाँ पूर्व पक्ष का वाक्य अंतिम हुआ, आगे फिर वृत्तिकार मत, भाष्य में वृत्तिकार मत वाले कह रहे हैं आनंदमय अभ्यास, वृत्तिकार कह रहे हैं आनंदमय ब्रह्म, उसका अर्थ कहते हैं पर एव आत्मा आनंदमय भवितुम अर्हति, आनंदमय शब्द से परमात्मा ही हो सकता है। कुतः प्रश्न करते हैं पूर्व पक्ष, उत्तर देते हैं वृत्तिकार अभ्यासात परस्मिन एव ही आत्मनि आनंद शब्दो बहुकृत्व अभ्यस्यते, परस्मिन एव ही आत्मनि अर्थात परमात्मनि आनंद शब्द बहुकृत्व बहुवार अभ्यस्यते, बहुकृत्व एक संख्यायाः क्रियाभ्या अभ्यावृत्ति गणने कृत्वसूच प्रत्यय हो जाता है, कृत्वस रहेगा, अतुरो रप्लुता दप्लुते से उत्तो हो गया बहुकृत्व अर्थात बहुवार, परम परमात्मा में ही आनंद शब्द बहुवार अभ्यास किया गया है। टीका में ननु आनंद पदाभ्यासे अपि, अभी ये वृत्तिकार पक्ष कह दिए परमात्मा में ही आनंद शब्द बहुत बार अभ्यास किया गया है, अभी ननु ये कौन कहेगा, पूर्व पक्ष कहता है ननु आनंद पद अभ्यासे अपि आनंदमयस्य ब्रह्मत्वं कथम, आनंद पद का अभ्यास किया गया तो अभी आनंदमय से ब्रह्म को क्यों कह देंगे, ये तो कोई आनंदमय का अभ्यास नहीं हुआ ना, आनंद का अभ्यास हुआ तो आनंदमय से ब्रह्म क्यों कहेंगे, ये शंका हुआ। इति आशंक्य, अभी वृत्तिकार उत्तर देते हैं ज्योतिष्टोमाधिकारे ज्योतिष्पदस्य ज्योतिष्टोम परत्ववत्। ये ज्योतिष्टोम अधिकार में वो प्रकरण में ज्योतिष पद का ऐसा ज्योति ऐसा अंतर्योति इसी प्रकार की वहाँ है। तो ये ज्योति पद का बारंबार वहाँ अभ्यास किया गया है, और ये ज्योति पद का अभ्यास किया गया किंतु ज्योति शब्द का क्या अर्थ है, ज्योति शब्द का ज्योतिष्टोम है। क्यों कहते हैं ज्योतिष्टोम वहाँ प्रकरणी है, ज्योतिष्टोम का प्रकरण में ज्योतिष का बार बार ये अभ्यास किया गया है। तो ज्योतिष पद का अभ्यास करने से जो प्रकरणी है तो ये ज्योतिष पद उसी में व्यवहार हुआ है। इसी प्रकार की यहाँ आनंद शब्द का बार बार अभ्यास किया गया है और यहाँ प्रकरणी है ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म वेद अपनोति परम, तो वो प्रकरण हो गया ब्रह्म का। आनंद का बार बार अभ्यास करने से ये आनंद ये ब्रह्म ये तो निश्चय होता है। अभी उसको आनंदमय शब्द से क्यों ब्रह्म को कह देंगे, आनंद शब्द अभ्यास किया गया प्रकरणी ब्रह्म है वो तो हो जाएगा, ब्रह्म आनंद हो गया, इसको आनंद शब्द से क्यों कह देंगे, कहेंगे कि ये सभी से अंतर है और इसके आगे और कुछ नहीं कहा गया है। प्रकरण है ब्रह्म का और पर्यवसान कर दिया आनंदमय में, तो ब्रह्म का ज्ञान कराना था, अगर ये आनंदमय ब्रह्म नहीं होगा तब तो आप अर्थात तो प्रकरण जिसका ज्ञान कराना था उसका नहीं कराए थे। तो ये इसको कहा जाता है अकृत अभ्यागम कृत विप्रण, वो इस प्रकार नहीं अर्थात तो इसको कहा जाएगा कि अप्रसंग प्रलाप जैसा हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान कराना था और आप आनंदमय का ज्ञान करा के छोड़ दिए, ये दोनों अगर एक ही नहीं होगा तब तो फिर ये अप्रसंग प्रक्रिया हो जाएगा, इसलिए ये आनंदमय यही ब्रह्म होगा जिसका कि आनंद शब्द से अभ्यास किया गया है। टीका में ज्योतिष्टोम अधिकारे ज्योतिष पदस्य ज्योतिष्टोम परत्ववत्, ज्योतिष पद का वहां अभ्यास किया गया उसका अर्थ प्रकरणी ज्योतिष्टोम हुआ। इसी प्रकार आनंदमय प्रकरणस्थ आगे क्या है, आनंद पदस्य आनंदमय प्रकरणस्थ आनंद पदस्य है, आनंदमय प्रकरणस्थ आनंद पदस्य आनंदमय परत्वात् तद अभ्यासस्य ब्रह्मत्व साधक इति अभिप्रेत्या। आनंदमय प्रकरणस्थ जो आनंद पद जिसका कि अभ्यास हो रहा है वो आनंद पद आनंदमय अर्थ का ही होगा, क्योंकि आनंदमय ही अंतिम में पर्यवसान किया गया है और आरंभ वहां ब्रह्म से किया गया था। तो ये सब अर्थात पर्यालोचना करने से आनंद पदस्य आनंदमय परत्वाद तद अभ्यासस, तद अभ्यास अर्थात आनंद पद का अभ्यास हुआ, आनंद अभ्यासस तस्य ब्रह्मत्व साधक, तस्य अर्थात आनंदमयस्य ब्रह्मत्व साधक, आनंद का अभ्यास करने से आनंदमयस्य ब्रह्मत्व साधक होगा, क्योंकि प्रकरण ब्रह्म का है और पर्यवसान आनंदमय में हुआ है, ये दोनों एक होना पड़ेगा और अभ्यास आनंद का किया गया है, इसलिए आनंदमय आनंद और ब्रह्म ये सब एक ही है, ये निश्चय होगा। ये तैतृय उपनिषद उसका आरंभ है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, तो अत्र ऐसा अभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ऐसा कहा गया, आगे तस्माद वाय तस्माद आत्मनः आकाश संभूत आकाशाद वायु वायुर अग्नि अग्निर आपः अद्भ्यः पृथिवी पृथिव्याम औषधय औषधिभ्य अन्नम अन्नात पुरुष इस प्रकार किया गया। आगे तस्माद वाय तस्माद स्वयं पुरुष अन्न रसमय ऐसा कहा गया, अभी अन्न रसमय को अन्नमय कहा गया, आगे तस्माद व एतस्माद अन्न रसमयाद अन्यो आत्मा अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, फिर आगे अन्यो अंतर आत्मा मनोमय ऐसे प्रकार की वो पूरा प्रकरण अंतिम में कहेंगे तस्माद व एतस्माद विज्ञानमयात अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय, और आनंदमय के आगे और कोई अंतर नहीं कहा गया। तो प्रकरण आरंभ हुआ है ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म का ज्ञान कराना था, अंतिम आनंदमय में पहुंचाया गया, आगे और कुछ नहीं कहा गया, इसलिए ये ब्रह्म ही आनंदमय ही होना चाहिए, नहीं तो प्रकरण का आप उपक्रम में कुछ कहते हैं और उपसंहार में अलग कहेंगे तो ये शास्त्र फिर अनवधेय वचन हो जाएगा, इसको सुनेंगे नहीं लोग। इसलिए ये ब्रह्म ये आनंदमय है और उसमें और प्रमाण देते हैं कि आनंद शब्द का बार बार ये अभ्यास हुआ है। ये तैतृय उपनिषद का द्वितीय बल्ली है। पूर्व पक्ष कहा, पूर्व पक्ष क्यों आनंदमय शब्द से जीव को कह रहे हैं, वो कह रहा है कि प्रत्येक पर्याय में ये जो अन्नमय कोष जहाँ विचार हुआ वहाँ कहते हैं तस्य इदम एव शीरम, अर्थात अन्नमय कोष तो पुरुष का स्थूल शरीर, कहते हैं ये जो शीर है वही अन्नमय कोष का शीर है। और तस्य दक्षिण बाहु दक्षिण पक्ष एव दक्षिण पक्ष, अर्थात उसका दक्षिण हाथ दक्षिण डाइने हाथ दक्षिण पक्ष, जो पुरुष का डाइने हाथ ये अन्नमय कोष का दक्षिण पक्ष। अन्नमय कोष प्राणमय कोष मनोमय विज्ञानमय आनंदमय ये सबको पक्षी का उपमा दे करके व्याख्यान किया जाता है, क्यों ग्रहण सरल होगा। तो अभी जो अन्नमय कोष में एक पक्षी का कल्पना करके कहते हैं कि अन्नमय कोष वहां उसका शिर कौन है, कहते हैं ये जो पुरुष का जो शरीर है उसी का जो शिर है वही अन्नमय कोष का शरीर शिर है। आगे इस प्रकार की प्राणमय कोष उसको भी एक पक्षी का तुलना करेंगे तो वहां कहेंगे प्राण एवं शिर, अपान व्यान और उदान ये सबको एक एक बांट देंगे। आगे मनोमय कोष वहां भी इस प्रकार के उसका शिर कहेंगे ऋग एव शिर और यजु साम ये सबको पक्ष कह देंगे और अथर्वांगिर से पुच्छ कह देंगे। विज्ञानमय कोष में भी इसी प्रकार कहेंगे। आगे आनंदमय कोष में भी उसको कह देंगे आनंदमय कोष भी उसका तस्य प्रियम एव शिर और मोद उत्तर पक्ष उत्तर वाम पक्ष और प्रमोद दक्षिण पक्ष और ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। इस प्रकार के आनंदमय कोष में भी सब अवयव कह देंगे। तो जिसका अवयव रहेगा पूर्व पक्ष कह रहा है वो मुख्य आत्मा कैसे होगा, इसलिए जीव ही होना चाहिए, ये पूर्व पक्ष का तर्क है। मतलब अभी दोनों पक्ष में आप सिद्ध किया है कि ब्रह्म में कैसे होगा, ब्रह्म में सिद्ध किया है नहीं। पूर्व पक्ष कहा कि जीव होना चाहिए आनंदमय ना, ना, ना प्रकरण का आरंभ हुआ ब्रह्म भी थे अपनो थी परम, पूर्व पक्ष कह रहा है क्योंकि आनंदमय में ये अवयव हो सकता है इसलिए वो जीव होगा, जीव को लेकर के नहीं आ रहा है। अन्नमय कोष वो तो स्थूल शरीर को कहा, आगे प्राणमय मनोमय विज्ञानमय होकर के आनंदमय पहुंचा तो अभी ये जीव है ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है, जीव का प्रकरण वहां नहीं चल रहा है, अवयव होने से ये जीव होना चाहिए ये पूर्व पक्ष कह रहा है। सिद्धांत किंतु मतलब वृत्तिकार किंतु कह रहे हैं कि ना ये तो मतलब प्रकरण है ब्रह्म का इसलिए ये ब्रह्म होना चाहिए और आनंद का अभ्यास किया गया बार बार ये कह रहे हैं। जीव का प्रकरण वहां नहीं है, पूर्व पक्ष तो ये दो हेतु दे रहा है, एक तो है कि अवयव और एक शारीर का श्रवण हुआ, ये आनंदमय ये विज्ञानमय का शारीर है तसे ऐसे शारीर आत्मा कह दिया, तो पूर्व पक्ष हेतु दे रहे। और वहां जो अन्नमय से चला था वहां सर्वत्र विकार विकार ये चल रहा है, पूर्व पक्ष ये तर्क दे रहा है कि विकार पाठ होने से आनंदमय को भी विकार होना पड़ेगा। विकार जो होगा वो परमात्मा कैसे होगा, जीव किंतु विकार है परमात्मा का विकार है, ये पूर्व पक्षी का तर्क है। सिद्धांत किंतु कहता है कि नहीं आनंद ये प्राचुर्य अर्थ में है, तो प्राचुर्य होने से ये आनंद प्रचुर जो है उसी को ही आनंदमय शब्द से कहा गया, आनंद प्रचुर ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म को लिया जाएगा। आगे टीका में हम लोग देख रहे थे आनंदमय प्रकरणस्थ आनंद पदस्य आनंदमय परत्वात्, आनंद पद जिसका अभ्यास किया गया है ये आनंद पर होगा होने से तद अभ्यास अर्थात आनंद पद का जो अभ्यास हुआ तस्य ब्रह्मत्ववाचकम, तो अभ्यास तस्य ब्रह्मत्ववाचकम अर्थात आनंदमय का ब्रह्मत्ववाचक ब्रह्मत्व साधक साधक। तो ये जो आनंदमय का अभ्यास किया गया यही आनंद का जो अभ्यास किया गया यही आनंद का अभ्यास ही आनंदमय से ब्रह्मत्व साधक, क्योंकि ब्रह्म ही प्रकरणी है तो आनंदमय ब्रह्म होगा, क्योंकि आनंद ब्रह्म ये तो निश्चय है और उसी का अभ्यास किया गया है और पर्यवसन हुआ है आनंदमय में, इसलिए ये भी ब्रह्म होना पड़ेगा। भाष्य में इसको कहते हैं आनंदमयं प्रस्तुत्य, आगे रसो वैश इति तस्यैव रसत्वं उक्त्वा उच्यते रसं हेवायं लब्ध्वा आनंदी भवति इति को हेवान्यात् कह प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। आनंदमयं प्रस्तुत्य, ये आनंदमय का कथन करके आगे कहते हैं कि रसो वैश, वही रस है जो आनंदमय कहा गया आगे है रसो वैश। अभी ये वृत्तिकार वाले कह रहे हैं आनंदमय ही ब्रह्म है और वही रस है। मुख्य सिद्धांत किंतु कहेगा कि आनंदमय ब्रह्म वहां नहीं कहा गया है, ये जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कहा गया, पुच्छ शब्द का अर्थ आश्रय। पूर्व पक्ष कल विचार हुआ था ना, पूर्व पक्ष कहता है कि पुच्छ का तो अर्थ लांगुल है, तो सिद्धांत कहता है कि यहाँ ब्रह्म का विचार में लांगुल कहाँ आएगा, इसलिए उसका अर्थ आश्रय लिया जाएगा। इसलिए जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कह करके जो अधिष्ठान को ब्रह्मत्व कहा गया, यही अधिष्ठान ब्रह्म ही रस है, किन्तु वृत्तिकार वाले कहेंगे आनंदमय ही यहाँ मुख्य है, वही ब्रह्म है और आनंदमय ही रस है, वो वृत्तिकार अभी कह रहे हैं। तो जो आनंदमय का अभी वहां कथन किया गया है रसो वैश इति तस्यैव रसत्वम उक्त्वा, रसो वैश टीका में कहते हैं रस सार आनंद इत्यर्थ, रसो वैश अर्थात वो सार है, सार अर्थात आनंद है, वही आनंद है। आगे भाष्य में तस्यैव रसत्वम उक्त्वा स वै रस, इसलिए तस्य आनंदमय से रसत्वम ये कह करके आगे कहते हैं रसं ही एव अयं लब्ध्वा, रस को प्राप्त करके, रस हो गया आनंद, रस को प्राप्त करके अयम, ये अयम प्राप्त करने वाला कौन है, टीका में कहते हैं अयम का अर्थ लोक, लोक का अर्थ जीव। तो जो आनंदमय शब्द का अर्थ आनंद हुआ उसको प्राप्त करता है ये जीव, इसलिए जीव आनंदमय नहीं हो जाएगा। वृत्तिकार कह रहे हैं जीव आनंदमय नहीं हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहता है जीव आनंदमय, ये कहते हैं ऐसा नहीं है, जीव आनंद को प्राप्त करता है रस ही एवं लब्ध्वा, रस अर्थात आनंद, आनंद का अर्थ आनंदमय, जीव आनंदमय को प्राप्त करता है और प्राप्त करके अयम क्या हो जाता है आनंदी भवति, आनंद अस्य अस्ति इति आनंदी, जीव आनंदी होता है, जीव आनंदमय नहीं है। रागे को ही एव अन्यात कह प्राण्यात, कह अन्यात अर्थात कौन अनप्राण ने धातु, अन्यात विद्रिंग का रूप हो जाएगा, प्रपूर्वक होने से प्राण्यात और अपपूर्वक होने से अपान्यात हो जाएगा अपान, विपूर्वक आंग पूर्वक व्यान और क्या रहेगा समपूर्वक समान, पांच हो जाएगा, अनप्राण ने धातु है। तो ये कह अन्यात कह प्राण्यात इसके लिए टीका में कहते हैं, अच्छा वो वाक्य पूरा देख लीजिए ऊपर में, ये अन प्रक्रिया अन क्रिया कौन करेगा, प्राण क्रिया कौन करेगा, अन क्रिया अर्थात क्योंकि आगे प्राण क्रिया है इसलिए अन क्रिया अर्थात यहाँ प्राण, प्राण मतलब अन क्रिया का अर्थ चलन क्रिया, विचलन क्रिया कौन करेगा और विशेष रूप से प्राण क्रिया कौन करेगा, यद ऐस आकाशो आनंद न स्यात, अगर ये आकाश आनंद नहीं होगा तो ये आकाश, आकाश अर्थात ये चिदाकाश, ये अगर आनंद नहीं होगा तो अर्थात आनंद का उपस्थिति से ही ये प्राणन क्रिया हो रहा है, ये वृत्तिकार का कहना है। और दूसरा कहते हैं ऐसा ही एव आनंदयाति, आनंदयाति वास्तविक यहाँ रूप है आनंदयति, ये लेटो डाटो इस प्रकार के सूत्र से ये आठ आगम हो जाता है तिप को, नहीं तो आनंदयति होना चाहिए। ठीक है, मैं दिया है इसको थोड़ा कैसे लेट, हाँ ये लेट है आनंदयति। अच्छा ये जो मंत्र दिया यद एस आकाश आनंदो न स्यात्, इसका अर्थ टीका में कहते हैं यद, यद का अर्थ यदि, एस आकाश पूर्ण, आकाश का अर्थ कहते हैं यहाँ पूर्ण अर्थ में आकाश को लिया जाए व्यापक, आनंद साक्षी प्रेरक, साक्षी प्रेरक एक पद दिया है ना, अलग पद दिया है, अलग पद दिया है। हाँ, ऐसा आनंद अगर वो साक्षी अगर वो प्रेरक न सियात तदा को वा अन्यात, अन्यात का अर्थ चलेत। ये जो साक्षी है तो ये जो प्रेरक है अगर इसका प्रेरणा नहीं रहेगा तो ये चलन क्रिया नहीं हो पाएगा। और को वा विशिष्य प्राणियात, प्राणियात अर्थात जीव, तो ये जीवन धारण कैसे होगा अगर उसका प्रेरणा नहीं रहेगा तो। तस्माद ऐसा एव आनंद याति, आनंद याति का अर्थ कहते हैं आनंद याति इति अर्थ। इसलिए यही सभी को आनंद देने का मतलब देने वाला है, आनंद देने वाला का अर्थात सभी को यही फिर प्रेरणा देता है, जीवन धारण के लिए प्रेरणा भी यही देता है। अच्छा, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जीव आनंदी और आनंदमय हो गया आनंद जो कि ब्रह्म, और ये जीव इसे आनंदमय जो कि आनंद जो कि ब्रह्म, जीव उसको प्राप्त करके आनंदी होता है। इसलिए आनंदमय शब्द से जीव को नहीं कहा जा सकता है, ये वृत्तिकार कहते हैं। आगे भाष्य में सैषा आनंदस्य मीमांसा भवती, तो सा ऐसा आनंदस्य मीमांसा भवती, आनंद का अभ्यास दिखा रहे हैं। तो उसी प्रकरण में ये ब्रह्म बलि प्रकरण में तो ब्रह्मानंद बलि कहते हैं, कहीं ब्रह्म बलि कह देते हैं, इसी प्रकरण में अंतिम में ये आनंद का मीमांसा है। तो वहां मीमांसा करके कैसा कहते हैं, टीका में देते हैं युवा सात स्यात साधु युवा, आगे अध्यायक आशिष्ट दृढ़िष्ठ बलिष्ठ इस प्रकार कहते हैं, सर्वभूमेर ईश्वर इस प्रकार कहते हैं। युवा है और साधु युवा, साधु युवा अर्थात सदाचार विशिष्ट है, और आगे कहते हैं अध्यायक शास्त्र का अध्ययन भी किया है, और आशिष्ट हो दृढ़िष्ठ हो बलिष्ठ, ये विषय शरीर से भी अर्थात बलिष्ठ है और दृढ़िष्ठ अर्थात मन में भी ये बल है, कोई कमजोर नहीं है इस प्रकार की, और सर्वभूमेर ईश्वर अर्थात सम्राट है, पूरा पृथ्वी का सम्राट है, और वित्ते न पूर्ण ये भूमि भी, ऐसा नहीं कि मरुभूमि का ईश्वर हो जाएगा। इस प्रकार की जो मनुष्य होगा ऐसा कोई नहीं होगा, अगर ऐसा कोई होगा तो उसका आनंद को एक कहेंगे। आगे फिर तस्य सतगुण आनंद, सतगुण आनंद, सतगुण आनंद ये होगा कर्म देवत ए गंधर्व, तो वहां मनुष्य गंधर्व करा जाए, तैतरे में मनुष्य गंधर्व देव गंधर्व फिर पितृ, पितृ के आगे फिर कर्म देव फिर आजानज देव आगे फिर मुख्य देव फिर इंद्र आगे प्रजापति, इंद्र बृहस्पति प्रजापति हिरण्यगर्भ, ऐसे दस दिखाएंगे आगे, इसको आनंद मीमांसा कहते हैं। ये बृहदारण्य के में भी आनंद मीमांसा है किंतु ये तैतरे में अधिक है अर्थात दस दिखाया गया इस तरह, बृहदारण्य में छह है। टीका में युवा स्यात साधु युवा इत्यादि न बक्ष्यमाणा मनुष्य युवा आनंदम आरभ्य ब्रह्मानंदावसाना ऐसा सन्निहिता आनंदस्य तारतम्य मीमांसा भवति। बक्ष्यमाणा तैतरे उपनिषद में आगे वो कहा जाएगा, मनुष्य युवा आनंदम आरभ्य, जो मनुष्य युवक है उसका आनंद को आरंभ करके, मनुष्य युवक अर्थात ये विशेषण वाला जो पूरा पृथ्वी का सम्राट है उसका आनंद से आरंभ करके ब्रह्मानंद अवसाना, ब्रह्मानंद तक ये विचार होगा ऐसा सन्निहिता। वहां जो हिरण्यगर्भ का आनंद वो तो दस सौ सौ सौ होकर दस पीढ़ी होकर के ऊपर तक जाएगा, हिरण्यगर्भ आनंद से ब्रह्म आनंद कहते हैं कि यहाँ और गणित तो नहीं है, अर्थात तो वहां से कितना गुण अधिक ब्रह्मानंद कहेंगे वहां और गणित तो नहीं है, यहां तक तो आप बुद्धि लगा सकते हैं उसके आगे और नहीं है, इसलिए ब्रह्मानंद क्या है कहते हैं अनंत है वह, तो उसका यहाँ कहते हैं तो ब्रह्मानंद अवसाना ऐसा सन्निहिता आनंद से तारतम्य मीमांसा भवती, ये आनंद का मीमांसा वहां किया गया है, अर्थात ये ब्रह्म जो आनंद रूप है वो तो अर्थात अनंत आनंद रूप है, वहां कोई तारतम्य नहीं है, वहां उसका मीमांसा अर्थात अंत हो गया। ये एक हो गया आनंद का अभ्यास किया गया है। भाष्य में आगे देते हैं एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति, इस आनंदमय आत्मा को उपसंक्रमण करता है, इस प्रकार की वहां वाक्य है। आनंदमय को आत्मा कहा गया और उसका उपसंक्रमण भी कहा गया। उपसंक्रमण अर्थ वृत्तिकार अलग कहेंगे, मुख्य सिद्धांति अलग कहेगा। तो वृत्तिकार कह रहे हैं टीका में देखिए, उपसंक्रामति विद्वान प्राप्नुति इति एक देशी नाम अर्थ। एक देशी वृत्तिकार वो लोग कह रहे हैं कि एतम आनंदमय आत्मानं विद्वान उपसंक्रामति। विद्वान उपसंक्रामति अर्थात विद्वान प्राप्नुति, जो ज्ञानी हो जाएगा इसी आनंदमय को प्राप्त करेगा। क्योंकि आनंदमय शब्द का अर्थ वृत्तिकार क्या कह रहे हैं, ब्रह्म करे, इसलिए विद्वान ब्रह्म को प्राप्त करेगा, ये वृत्तिकार मत हो गया। किंतु मुख्य सिद्धांत तो उपसंक्रमणम, मुख्य सिद्धांत के अनुसार उपसंक्रमण क्या है, विदुषः कोशानां प्रत्यंग मात्रत्वेन विलापनम इति ज्ञेयम्। कोश सब वास्तविक ये उनका स्वरूप क्या है, कहते हैं प्रत्येगात्मा ही है, क्योंकि ये तो अध्यस्त है, अध्यस्त का वास्तव स्वरूप है प्रत्येगात्मा। तो प्रत्येगात्मा रूप से इनका अर्थात इतर सत्ता का लय करवा देना, इनका कोई भिन्न सत्ता नहीं, ऐसे प्रत्येगात्मा में कल्पित है, यही हो गया उसका उपसंक्रमण कर लिया। तो वहां भाष्य इत्यादि में स्पष्ट करते हैं अन्नमय का उपसंक्रमण क्या, इसका अर्थ क्या है, अन्नमय को कल्पित जान करके उससे तादात्म्य हट गया, यही हो गया उसका उपसंक्रमण हो गया, उसको पार हो गया, क्योंकि अभी वो कल्पित निश्चय हो गया। इसी प्रकार की आनंदमय भी कल्पित निश्चय हो करके, जो पुच्छ कहा था ब्रह्म, तो ब्रह्म में जब स्थिर हो गया आनंदमय भी कल्पित हो गया, यही आनंदमय का उपसंक्रमण हो गया, अर्थात आनंदमय कल्पित हो गया अर्थात अधिष्ठान में लीन हो गया, यही मुख्य सिद्धांत का मत में। मुख्य सिद्धांत है तो उपसंक्रमणम, उपसंक्रमण का अर्थ हो गया विदुषः कोशानाम, विद्वान का जो कोश वो सब प्रत्यंग आत्मा, प्रत्यंग मात्र वो प्रत्येगात्मा ही है, उस रूप से उनका विलापन हो गया अर्थात उनका भिन्न सत्ता नहीं रहना, यही उपसंक्रमण। भिन्न सत्ता रहने से उसमें तादात्म्य होता है, तादात्म्य होकर के उसमें जीव भाव को प्राप्त करता है। अभी उनका भिन्न सत्ता नहीं हुआ, सब प्रत्येक मात्र ही हो गए, तो होने से वो सब तादात्म्य छूट गया। तो वास्तविक वहां तादात्म्य हट जाना यही उपसंक्रमण है मुख्य वेदांत मत में। अच्छा, ये मंत्र का विचार हो गया भाष्य में, एतम आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति। आनंद का अभ्यास और दो मंत्र देते हैं, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन इति। ये ब्रह्मणो आनंदम विद्वान, ब्रह्म रूप का जो आनंद है इसको ब्रह्मणो आनंदम षष्ठी कह दिया ब्रह्मण, यह अभेद षष्ठी, ऐसे उसके लिए दृष्टांत देते हैं अभेद षष्ठी के लिए, राहु हो शिर, तो राहु का शिर जो राहु है वही शिर भाग है। तो इसी प्रकार की यहाँ ब्रह्म रूप का आनंद को विद्वान जानने वाला, न विभेति कुतश्चन, कुछ से और भय नहीं करता, क्योंकि वास्तविक और कुछ द्वितीय रहा ही नहीं, बाकी सबका विलय हो गया। और दूसरा मंत्र पहले भी है कि आनंदो ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन, वहां ब्रह्म शब्द से हिरण्यगर्भ, वहां मुख्य ब्रह्म नहीं है, हिरण्यगर्भ को आनंद रूप से जो जान लिया वो कदाचन न विभेति, वहां भी न विभेति का अर्थ है कि जन्म मृत्यु जो बार बार होता है उसको अतिक्रमण कर जाता है। तो हिरण्यगर्भ प्राप्त कर लिया मतलब फिर और जन्म मृत्यु का जो होता है, किंतु अभी वो द्वैत भाव से ऊपर नहीं उठा, किंतु ये जो अष्टम मंत्र है यहाँ तो अर्थात मुख्य ब्रह्म को आनंद रूप को जो जान लिया, यहाँ कुतश्चन कोई हेतु ही नहीं रहा और किसे भय होने का, यहाँ आनंद का एक अभ्यास किया गया है। दूसरा है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, ये भृगुवल्ली का बात है, ये भृगुर्वै वारुण पितरम उपससार अधिहि भगवो ब्रह्मेति। भृगु वरुण का पुत्र पिता के पास जाता है तो कहता है मेरे को ब्रह्म का स्मरण करवाए, वो फिर कहते हैं कि अन्नम प्राण मन इस प्रकार के कहते हैं, आगे कहते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व इस प्रकार की, तो तप करता है फिर पहले जानता है, तो क्योंकि वरुण आगे कहते हैं वही ब्रह्म है, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यम प्रविशन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म इति। ये वाक्यों को लेकर के अभी भृगु जा करके तपस्या करते हैं, तपस्या अर्थात अन्वय व्यतिरेक, वहां तपस्या करते अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक करके वो जान लेता है कि ये अन्नमय, ये जो अन्न है यही ब्रह्म है, क्योंकि सारे जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न में जीते हैं, अन्न में लीन हो जाते हैं। क्यों? अभी भृगु अपना आपको अन्नमय कोष मान रहा है, इसलिए देख रहा है ये अन्नमय कोष तो यही जा रहा है। फिर पिता कहते हैं कि तपसा ब्रह्म विजिज्ञास, तो फिर वो जान लेता है अच्छा ये पूरा नहीं हुआ, आगे फिर आकर के तपस्या करता है, फिर अभी जानता है नहीं नहीं प्राणम ब्रह्म, क्योंकि प्राण से ही सब उत्पन्न होता है, प्राण में लीन होता है इस प्रकार। फिर पिता कहेंगे तपस्या ब्रह्म विजिज्ञास, इस प्रकार की होकर के अंतिम वो आनंदम ब्रह्म इति आनंद आनंदो ब्रह्म इति बेजानात, ये वहां अंतिम वाक्य है। भृगु ने जान लिया, क्यों कहते हैं आनंदात ही व खलु इमानी भूतानी जायन्ते, आनंद आनंदे न जातानी जीवंती और आनंदम प्रयंती अभिसंभिसंती, इस प्रकार के वाक्य है। तो वहां भी आनंद शब्द से तो आनंदमय कोश का जो अधिष्ठान है आनंद, वो वहां कहा जाता है, क्योंकि आनंदमय अगर एक कोश है, कोश होने के लिए उसका कोई एक अधिष्ठान रहना पड़ेगा, वो आनंदमय से उपलक्षित अधिष्ठान को वो जान लिया अंतिम। तो आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, यहाँ भी ये जो दो मंत्र हो गया आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन और आनंदो ब्रह्मेति बेजानात, ये दोनों मंत्र में भी आनंद का ये अभ्यास किया गया है। तैतरीय उपनिषद में पूरा ये आनंद का ये अभ्यास हुआ है दिखा दी। ये जो दोनों मंत्र हुआ इसके लिए कहते हैं टीका में शिष्टम उक्तार्थम, बाकी मंत्र का जो भाष्य में था उसका तो सब अर्थ कह दिए टीकाकार, ये दोनों के लिए कहते हैं ये उक्तार्थम, इसका अर्थ तो उक्त अर्थात इसमें कुछ और समझाने का नहीं है। आगे टीका में आनंद शब्दात ब्रह्मावगति ही सर्वत्र समाना इति गति सामान्यार्थम आह, खाली तैतरीय में नहीं आनंद शब्द से ब्रह्म का ही अवगति ज्ञान हो रहा है, ये सभी उपनिषद में समाना इसको दिखाते हैं, गति सामान्यार्थम इसको दिखाते हैं। आनंद शब्द से सर्वत्र ब्रह्म को ही कहा जाता है। भाष्य में श्रुति अंतरे च, अभी बृहदारण्यक और थोड़े दिन में आ जाएगा, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रातेर दातुर परायण, धन का दान करने वाला का अंतिम आश्रय वही है। क्यों धन दान करता है? क्योंकि वो ईश्वर है, फल देने वाला है। तो ये विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये ब्रह्म आनंद रूप और वही विज्ञान रूप है। अच्छा, इति ब्रह्मणी एव आनंद शब्दो दृष्ट, अर्थात श्रुति अंतर में भी आनंद शब्द ब्रह्म में ही प्रयोग किया गया, खाली तैतरीय में नहीं। दृष्ट भाष्य में आगे एवं आनंद शब्द से बहुकृत्व ब्रह्मणी अभ्यासात आनंदमय आत्मा ब्रह्मेति गम्यते, तो आनंद शब्द बहुत बार ब्रह्म में अभ्यास किया गया है, अर्थात ब्रह्म में अभ्यास किया गया था तो ब्रह्म विषय को तेन उसका प्रयोग किया गया है, तो होने से आनंदमय आत्मा ब्रह्म इति गम्यते, ये आनंदमय ये आत्मा ही है। संख्याया क्रियाभ्या अभ्यावृत्ति गणने, संख्याया में बहुत सूत्र है, ये दस दस बारह सूत्र है। संख्याया आगे क्रियाभ्या, क्रिया अभ्यावृत्ति गणने, क्रियाया अभि आवृत्ति, आवृत्ति कितने बार होता है, क्रियाया अभ्यावृत्ति गणने, क्रियाया अभ्यावृत्ति गणने, क्रियाया अभ्यावृत्ति, क्रियाया नहीं, संख्याया क्रियाभ्यावृत्ति गणने, वहां समास हो गया है, क्रिया अभ्यावृत्ति, क्रियाया अभ्यावृत्ति समास हो गया है, इसलिए क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्व सूच। शब्दस्य आनंद शब्दस्य बहुकृत्व ब्रह्मणी अभ्यासात, बहुत बार ब्रह्म में प्रयोग होने से आनंदमय आत्मा ब्रह्म इति गम्यते। पूर्व पक्ष ने कहा था, सिद्धांति अभी उसको कह रहा है, यत् उक्तम अन्नमयादि अमुख्य आत्म प्रवाह प्रतितत्वाद पतितत्वाद आनंदमय श्यापि अमुख्यत्वम इति, पूर्व पक्ष कहा था कि अन्नमयादि अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय ये सब में, ये सबको आत्मा शब्द से कहा गया था, तो ये सब क्या मुख्य आत्मा है, अमुख्य आत्मा है, अन्नमयादि अमुख्य आत्मा का प्रवाह में पतित हुआ ये आनंदमय भी, इसलिए ये भी अमुख्यत्वम इसका भी होगा इति चेत, सिद्धांत कहता है कि नाशो दोष। टीका में कैसे सिद्धांत यहाँ वृत्ति का यहाँ ये पूर्व पक्ष क्या कहा कि आनंदमय अमुख्य का प्रवाह, इसको श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या स्थान का अर्थ सन्निधि, तो पूर्व पक्ष यहाँ सन्निधि प्रमाण दिखा रहे हैं क्योंकि इसके पास है ना सन्निधि प्रमाण हुआ। सिद्धांत कहता है कि टीका में लिंगात अमुख्यात्म सन्निधेर बाध इति मत्वा, वृत्तिकार करें कि यहाँ लिंग प्रमाण है सन्निधि प्रमाण नहीं है, क्यों कहते लिंगात लिंग प्रमाण से अमुख्य आत्म सन्निधेर बाध, अमुख्य आत्मा का जो सन्निधि आप दिखा रहे हैं आप सन्निधि प्रमाण दिखा रहे हैं, तो वृत्तिकार कह रहे हैं कि यहाँ लिंग प्रमाण है तो लिंग से सन्निधि का बाध हो जाएगा। लिंगात लिंगात अर्थात द्वितीय प्रमाण और सन्निधि सन्निधि अर्थात पंचम प्रमाण, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समय के स्थान से सन्निधि कहा जाता है। इति मत्वा आह भाष्य में नाशो दोष अर्थात प्रवाह पतित होने पर भी अमुख्य आत्मा का फिर भी कोई दोष नहीं है, आनंदमय से सर्वांतरत्वात् इसका अंदर में और कोई अंतर नहीं कहा गया, तस्मात वा तस्मात आनंदमयात अन्यो अंतर आत्मा ऐसा कुछ और नहीं कहा गया, ये सर्वांतर है। टीका में सर्वांतरत्वम न श्रुतम इति आशंक्य, आनंदमय सर्वांतर है ऐसे तो वहां पंक्ति नहीं है मंत्र नहीं है, पूर्व पक्षी शंका करने से टीका कहते हैं ततो अन्यस्य अनुक्तेस तस्य सर्वांतरत्वम इति विवृणति, इसका अंदर में और कुछ ऐसे नहीं कहा गया, नहीं कहा जाने से ये अंतिम है यही पर्यवसान हो गया। इति विवृणति आनंदमय ही सर्वांतर है इसका विवरण करते हैं भाष्य में। शेष शेष निर्णय उपक्रम उपक्रम उपसंहार उसको लेकर के तात्पर्य, हाँ यह तात्पर्य निर्णय लिंग सन्निधि उपक्रम उपसंहार वहां तो छह ही लिंग है, सन्निधि का वाद हो जाएगा। अच्छा ना किंतु यहाँ अर्थात आनंदमय ब्रह्म का अर्थात यहाँ अंगांगी का अर्थ लिया जाएगा कि तदर्थ को, वास्तविक यहाँ तात्पर्य ही निर्णय हो रहा है किंतु मतलब ये तो विचार तो कर रहे हैं वो लिंग को लेकर के, क्योंकि आगे उसका निराकरण भी करेंगे तो ये सन्निधि दुर्बल है लिंग की अपेक्षा सन्निधि दुर्बल है ऐसा कहेंगे, इसलिए वहां लेना पड़ेगा। अथवा वो श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण नहीं लेने से भी पूर्व पक्ष सन्निधि प्रमाण दे रहा है, सिद्धांत कहता है कि नहीं अन्य लिंग है, अन्य लिंग अर्थात शेष शेषी निर्णय के लिए तात्पर्य निर्णय के लिए अन्य लिंग है। अच्छा टीका में मुख्यम एव, अच्छा आगे भाष्य में मुख्यमेव ही आत्मानं उपदिदिक्षु शास्त्रम, आत्मा ए शास्त्र मुख्य आत्मा का उपदेश करने का इच्छा वाला है, क्योंकि ब्रह्म भी तापनोति परम, वो ब्रह्म का अर्थात ज्ञान कराना वहां मुख्य विषय है और शास्त्र अभी कैसा है उसको उपदेश कर रहा है, कहते हैं लोक बुद्धिम अनुसरत, लोक बुद्धि का अनुसरण करता हुआ। लोक बुद्धि अनुसरत ये क्या अर्थ है, टीका में कहते हैं तस्याः स्थूल ग्राहिताम अनुसरत, लोक बुद्धि पहले स्थूल को ग्रहण करेगा आगे फिर सूक्ष्म सूक्ष्म इस प्रकार की चलेगा, तो शास्त्र अभी मुख्य आत्मा का ज्ञान कराना शास्त्र को अभी अभिप्रेत है कर वो लोक बुद्धि को आश्रय करके ही ज्ञान कराएगा, लोक बुद्धि पहले स्थूल को ग्रहण करेगा इसीलिए शास्त्र वहां स्थूल अन्नमय इत्यादि कह करके धीरे धीरे सूक्ष्म में चल रहा है। सन्निधि पाठ वहां तात्पर्य नहीं है, पूर्व पक्ष कह रहा था ना सन्निधि पाठ होने से प्रवाह पाठ, सिद्धांत कह रहा है कि वास्तविक नहीं है। भाष्य में लोक बुद्धिम अनुसरत शास्त्रम लोक बुद्धिम अनुसरत मुख्य आत्मानम उपदिदीक्षु, किस प्रकार आत्मा मुख्यमेव आत्मा दिदीक्षु। आगे भाष्य में अन्नमयम शरीरम अनात्मानम अत्यंत मूढ़ानम आत्मत्वेन प्रसिद्धम अनुद्य, पहले कह दिया अन्नमय को आत्मा कह दिया, तो अन्नमय जो शरीर है स्थूल शरीर है ये अनात्मा है, किंतु अत्यंत मूढ़ा नाम आत्मत्व प्रसिद्धम, जो बिल्कुल पामर है तो शास्त्र संस्कार रही तो इसी को ही आत्मत्व ग्रहण करता है। इसको अनुद्य अनुद्य अनुवाद करके आगे मूसा निशिक्त द्रुत ताम्रादि प्रतिमा वत ततो अंतरम इति एवं पूर्वेण पूर्वेण समानम उत्तर उत्तरम अनात्मानम आत्मा इति ग्राह्य। मूसा निशिक्त द्रुत ताम्रादि प्रतिमावत, मूसा मूसा अर्थात तो सांचा कहते हैं, जो कहते हैं मूल जिसमें गरम धातु को डाल करके कुछ प्रतिमा बनाते हैं उसको कहते हैं मूसा। क्या स्थाता, स्थाता अर्थात तो जिसमें वो डालेंगे उसको वो स्थिर रहने वाला वो पदार्थ। मूसा निशिक्त, निशिक्त अर्थात उसमें सेचन किया गया धातु सिचक्षरण है, उसमें सेचन किया गया अर्थात मूसा में डाला गया। क्या द्रुत ताम्रादि, द्रुत अर्थात पिघला हुआ ताम्रादि क्या बनेगा वो प्रतिमा, जैसे वो मूसा का जैसे आकार है उसमें जो ताम्रादि डालेंगे वो उसी का ही हो जाएगा। उसी प्रकार की अभी अन्नमय कोश का आकार जैसा है उसका अंदर में जो प्राणमय रहेगा वो भी अन्नमय जैसा आकार हो जाएगा। तत्व अंतरम और तत्व अंतरम, अन्नमय का अंतर प्राणमय उससे अंतर, इसी प्रकार की इति एवं पूर्वेण पूर्वेण समानम उत्तरम उत्तरम, क्योंकि मूसा का जैसा आकार रहेगा उसके अंदर में जो प्रतिमा ऐसे आकार। अभी प्रतिमा का अंदर में अगर आप उसके अंदर खाली स्थान रख करके और कुछ जल भरेंगे वो भी ऐसे ही प्रतिमा आकार ही होगा। इसी प्रकार की अनात्मानम आत्मा इति ग्राह्यत, ये सब अनात्मा को आत्मत्व न सब ग्रहण करके ये चलता है कहते हैं आगे एक एक करके। क्यों कहते हैं प्रतिपति सौकर्य अपेक्षया सर्वांतरम मुख्यम आनंदमय आत्मानम उपदिदेश इति श्लिष्टतरम। प्रतिपत्ति का ज्ञान का सौकर्य आराम से हो इसी को दृष्टि में रख करके एक अंदर एक सभी को आत्मा आत्मा ऐसे कह करके चलते हैं, जैसे अरुंधति न्याय है, स्थूल अरुंधति न्याय है। प्रतिपत्ति सौकर्य अपेक्षा से अंतिम में सर्वांतरम मुख्यम आनंदमयम आत्मानम उपदिदेश, सबसे अंदर में आनंदमय को कहा और उसके अंदर में और कुछ नहीं कहा। नहीं कहने से सर्वांतर आनंदमय ये ही मुख्य आत्मा होगा। उपदिदेश उपदिदेश श्रुति उपदेश की इति श्लिष्टतरम, यही अर्थात उसका समीचीन अर्थ हो सकता है। टीका में ताम्रस्य मूसाकारत्ववत प्राणस्य देहाकारत्वम देहेन सामान्यम। ताम्र जैसे मूसा आकार हो जाता है इसी प्रकार की प्राण भी देह आकार हो जाएगा। देह अर्थात स्थूल देह, स्थूल देह का जैसे आकार उसका अंदर में भरा रहेगा प्राणमय कोश वैसे भी होगा। देहाकारत्वम अर्थात देहेन सामान्यम तथा मनः प्राणाकारम तेन समम, तो ये मन भी प्राणमय कोश के बराबर हो जाएगा ऐसे ही आकार होगा। इसी को भाष्य में कहा पूर्वेण पूर्वेण समानम उत्तरम उत्तरम अनात्मानम आत्मा इति ग्राह्यत, सब आत्म शब्द से कहा था। अच्छा आगे भाष्य में यथा अरुंधति निदर्शने बहुष्वी अपि तारा तारासु अमुख्यासु अरुंधतिषु दर्शितासु या अंत्या प्रदर्श्यते सा मुख्या एव अरुंधति भवति। अरुंधति निदर्शने, अरुंधति का ज्ञान कराने का विषय में बहुषु अपि तारासु अमुख्यासु, एक एक करके पहले ध्रुव तारा दिखाएंगे, आगे सप्तर्षि मंडल दिखाएंगे, फिर वशिष्ठ दिखाएंगे, ये सब जो बहु तारा है वो सब अमुख्या है, किंतु दिखाने का समय में सभी कहेंगे देखो वो है अरुंधति। तो दिखाने का समय में सभी में अरुंधति शब्द प्रयोग करके चलेगा किंतु वो सब अमुख्य अरुंधति होंगे। अरुंधतिषु दर्शितासु, तो अरुंधति शब्द प्रयोग नहीं करने से भी वो कहता है कि देखिए वो अरुंधति कहाँ है, कहते हैं वो बड़ा तारा दिखा देगा, कहेगा वो जो बड़ा तारा है वो अरुंधति, अर्थात ग्रहण करने वाला पहले उसको अरुंधति तो ना ग्रहण करता है, आगे उसको किंतु निषेध करता है बताने वाला, तो इसलिए उस मुख्य तारा में भी वो अरुंधति शब्द पहले व्यवहार कर देता है। अरुंधतिषु दर्शितासु, या अंत्या प्रदर्श्यते सा मुख्य है अरुंधति भवति, अंतिम में वो मुख्य अरुंधति वही होती है। एवं यहापि सा तारा है ना, अरुंधति तारासु, तारा स्त्रीलिंग है, तावंत है। एवं यहापि आनंदमयस्य सर्वांतरत्वात् मुख्यम आत्मत्वम्। तो अंतिम में आनंदमय का कथन हुआ है, उसके आगे और नहीं है, इसलिए ये माना जाएगा कि ये मुख्य आत्मा हो जाएगा। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।